Псалом 96. Співайте Господові нову пісню, співайте Господові уся земля. Співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння. Повідайте між племенами Його славу, між усіма народами Його діла предивні. Бо Господь великий і вельми достойний слави, страшний над усіма богами, бо всі боги поган, то кумири. Господь же створив небо. Велич і краса перед обличчям у Нього, сила і слава в Його святині. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу. Воздайте Господові славу Його імені. Принесіть дари і увійдіть у Його двори. Вклонітесь Господові у пишних шатах, тремтіть перед Ним уся земля. Скажіть між народами: Господь царює. Світ стоїть твердо, не похитнеться. Він судить народи справедливо. Радується небо, і земля хай веселиться, нехай заграє море і його повнота, поле і усе, що на ньому, хай веселяться. Тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо Він приходить. Приходить Він судити землю. І судитиме по справедливості всесвіт і по своїй вірності народи.